राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण कृष्णा नवमी विक्रम संवत 2057 25 जुलाई 2000 प्रातः लगभग 8:30 रतनगढ़। राम। पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। हमें बहुत सी बातें आती नहीं है। अपना और भगवान का संबंध ये प्रिय लगती है हमें। तो बात ये मालूम होती है कि जितने भाई बहन है सब के सब भगवान के हैं। वे आप स्वयं ऐसा मान लें कि भगवान के हैं, समझ आवे ना आवे तो इसे बड़ा लाभ है। संसार हमारे साथ रहने वाला नहीं है। आप विचार कर देखो तो संसार की कोई चीज आपके साथ रहने वाली नहीं है। भगवान साथ छोड़ने वाले नहीं है। आपको ये बुरी लगेगी कि बार बार ये क्या कहते, बार बार कहने का तात्पर्य है कि आप असली इस बात को मांग लें, स्वीकार कर लें कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान सदा साथ में रहने। सिवाय भगवान के कोई भी हमारे साथ रहने वाला नहीं है, ना हम किसी के साथ रहने वाले हैं। वो हमारे हैं, हमारा मान है, इसलिए हमारे हैं। बार बार कहना से आप ही बाजार करते हो गए, दूसरी कोई बात ही नहीं है क्या? दूसरी बात है, बहुत है, परंतु सार चीज है यार। मनुष्यों ने प्राय करके नाशवान चीजों को अपनी मान रखा है। नाशवान शरीर को अपना माना है, नाशवान धन को अपना माना है, नाशवान कुटुंब को अपना माना है, नाशवान जमीन जायदाद को अपना माना है, नाशवान को नाशवान को अपना माना है। अरे अविनाशी को तो मानो, आप अविनाशी हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहसुराशी अविनाशी का आप हो, हरदम साथ में रहे भगवान। दूसरे कोई चीज आपके साथ में रहने वाली है ही नहीं। सदाई विचार कर दो, भगवान ही हमारे साथ रहने वाले। आप नरकों में जाओ तो भगवान साथ में रहे, भगवान आपको छोड़ते नहीं। स्वर्ग में जाओ तो छोड़ते नहीं, बैकुंठ में जाओ तो छोड़ते नहीं, मृत्यु लोक में जाओ तो छोड़ते नहीं, 84 लाख जूनी में जाओ तो वहां भी भगवान साथ में। भगवान साथ छोड़ने वाला नहीं है, इतने अपने हैं। और मनुष्य का विशेष में पक्ष रखते हैं। राम जी को कहते समदर्शी मैं कह सबको, और कृष्ण भगवान का समूह हम सर्व देश हूं नमे देश प्रिय, इन सब कहते मैं तुम समान हूं। राम जी कहते भाई मेरे को समदर्शी कहते हैं, सेवक प्यारा लगता है। ये कह नहीं, वो भजन थे तो मैं भक्त मई देते सब भजन के कारण से है, मेरा कोई पक्षपात नहीं है, मैं तो समान हूं। तो सबके ऊपर समान कृपा करने वाला, सबके भीतर सदा साथ रहने वाला परमात्मा है, वो अपना है। संसार में आप खेलो खूब मौज से रहो, परंतु मेरे भगवान है ये बात मत भूलो, काम ठीक हो जाएगा, सब ठीक होगा। मस्त रहो, तो भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। भगवान का संबंध जोड़ दो। आप विचार करो एक बात पूछ आपसे, भगवान के सिवाय आपके हमारे क्या संबंध होता, बताओ। मेरी बात आपको अच्छी लगती है, आप आते हो तो अपना पंडाल बनाए आए बात करते हो, सिवाय भगवान के आप हमारे क्या संबंध है बताओ। और किसी कारण से कोई हो बताओ, हमारे संबंध भगवान से है। भगवान ने सुना आप बड़े प्यारे लगते हो, बड़े अच्छे लगते हो, बड़े सुंदर लगते हो, बड़े अच्छे लगते हो। भगवान के कार से हम भी आपको से लग रहे हैं, और आपको क्या लेन देन हमारे व्यापार देखो, कोई व्यापार नहीं, कोई लेन देन नहीं। इन वास्ते ये बात पक्की कर लो, आपको तो पुनः पुनः क्या कहते हो, अरे पुनः पुनः कहने पर भी नहीं मानते, एक बार कैसे कैसे मान लोगे। शिवाय भगवान में और कोई भक्त में नहीं। आप हमारे क्या लगते हैं, हम तुम्हारे क्या लगते हैं बताओ, शिवाय परमात्मा के है और हमारे क्या संबंध है। अरे भगवान के संबंध से संबंध है, अपना अपना है, सब अपने प्यारे लगते हैं। इस वास्ते बस रहो, भक्त जितने हुए भगवान के प्यारे हुए, भगवान के नाते सब प्यारे, सब क्योंकि भगवान के हैं, सब भगवान के हैं, सब भगवान के हैं, सब भगवान के, सब भगवान के हैं। इस बात से प्यार लगते हैं परमात्मा के, मस्त रहो हरदम, हरदम आनंद में रहो, हर में भगवान हमारे। मीरा भाई ने कहा मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरे हमें क्या मतलब है, कोई है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अच्छी बात है। देखो ज्ञान मार्ग में सच्चिदानंद स्वरूप है हम, परंतु ज्ञान मार्ग में जड़ता का त्याग होता है, वो बंधन कारक है। इस वास्ते जड़ता का त्याग करके केवल चेतन चिन्ह में परमात्मा के बीच में स्थित होगा। अब ध्यान देना इसमें, हम जो जड़ समझ करके त्याग करते हैं तो त्याग करने पर भी उसकी सत्ता भीतर में एक रहती है, कि हमने त्याग किया, वो त्याग वस्तु एक है, उसको हमारा नहीं है, ये संस्कार भीतर रहता है। यार भगवान मेरा है ना, अब त्याज वस्तु कोई है ही नहीं, भगवान ही है, अपना प्रति भगवान ही है, परा प्रति भगवान ही है, भगवान भगवान है ही। तो दूसरी सत्ता मिट जाती है शुद्धता से, ज्ञान मार्ग में आगाही चलने पर भी, दूसरी सत्ता का त्याग करने पर भी वो पर्यटन बनी रहती है। एक सत्ता है वो दूर तक अगाड़ी में मिट जाती है, ज्ञान मार्ग में मिट जाती है, परंतु भक्ति मार्ग सुगम है, सरल है और सबके ठीक पड़ता है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। इस तरह हमारे दृष्टि पीछे गई है, ज्ञान मार्ग बढ़िया है, कर्म मार्ग बढ़िया है, भक्ति मार्ग बढ़िया है। भक्ति मार्ग है वो दोनों का फल है, कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों को दोनों करो, दोनों करने बाद में भक्ति योग है। ये साधन है भक्ति, कर्मयोग और ज्ञान योग, और साध्य है भक्ति योग, और मुक्ति हो जाती है भगवान को बिना माने भी, मुक्ति माता नहीं है भैया। परंतु प्रेम जो चीज है वो भगवान में है, वो और जगह नहीं है। प्रेम की बात विलक्षण है, ज्ञान और बोध हो जाएगा, बोध और मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। मैं भगवान में प्रेम होता है, प्रेम में प्रतिक्रम वर्धमान आनंद का, वो बढ़ते ही रहता है, आनंद बढ़ते ही रहता है हृदय में। ज्ञान में एक शांत आनंद है, वो शांत आनंद हृदय में अखंड रहता है, अनंत रहता है, अभाव रहता है। परंतु प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम भक्ति में है, ये विशेषता है। भगवान हमारे, भगवान हमारे, भगवान हमारे। मीरा माई का ये जो विचार है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा में कोई, ये बहुत बढ़िया चीज है, ये उत्तम चीज है एकदम। ऐसे आप भी उसे मस्त हो जाओ भगवान में, भगवान का नाम स्मरण करो, कीर्तन करो, पद गाओ, भगवान की लीला गाओ, भगवान की लीला का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, भागवत का पाठ करो, हर देखो लीला भगवान ने, अजब लीला, बस विस्तृत लीला, आनंदी आनंदी। भगवान मेरा है, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु च सगा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडम्, त्वमेव त्वमेव सर्वम्। और क्या बताऊं, सब कुछ आप हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, संबंधी हो, कुटुंबी हो, मित्र हो, प्यारे हो, सब हमारे प्रभु है। मस्त हो जाओ, मस्त गाड़ी में कीर्तन करते हुए आनंद में मौज में हो जाओ, मौज में मस्त। सब चीजें समझ, ये संजर सर्वथा सुगमता से, सरलता से जल्दी भगवान के शरण होने से मिटता है। अरे मिटे ही नहीं, मिटे हमारे पर ही नहीं, हमें कुछ उसे हमें चाहते ही नहीं, हमारे को मतलब ही नहीं, इस वास्ते उसी सत्ता तंग नहीं करती, क्योंकि विरोध है ना वाला ज्ञान मार्ग में विरोध होता है, विरोध नाशवान की सत्ता नाशवान नहीं है, अविनाशी है, अविनाशी साथ एकता होती है और विनाशी साथ विरोध होता है। ये भक्ति में भगवान के साथ प्रेम है और हम मतलब करें, है तो अच्छी बात, नहीं है तो अच्छी बात, मौज है तो क्या है, भगवान की लीला है, वो भी भगवान की लीला है, एक बात भगवत स्वरूप है और मस्त है, हरदम मौज में है, हमने कोई मतलब नहीं किसी से। जितने जितने भगत हुए हैं वो भगवान के प्रेम में मतवाले हो गए, मतवाले मस्त हो गए, आनंद में, आनंद में मौज में रहे, मेरे भगवान है, भगवान है। आपको त्याग और बैराग्य में आप ही आप, आपको करना नहीं पड़ता, आप सब बैराग्य हो जाएगा, भगवान के समान भगवान ही है, न स्वत समाप भेदेगा को तो वो तो है ही नहीं। इस वास्ते मौज में रहो, मगन हो जाओ, दो ये रास्ता बढ़िया बहुत है, सबके लिए बहुत अच्छा है, छोटा हो, बड़ा हो, भाई हो, बहन हो, सबके लिए, सबके लिए भगवान है। समोह सर्वभूते नमे द्वेषो से तप लिया, ये बदलते भक्त वही थे तेरह सभ्यम, वे मेरे में भैवन में, और ये जो सात्विक भाव है वे मेरे से उत्पन्न होते हैं, परंतु मेरी प्राप्ति पर वो उनमें, मैं उनमें नहीं, वे मेरे में नहीं है, मेरे स्वरूप सब मेरे है। तो मेरे स्वरूप होने से कोई त्याज्य नहीं हुआ, द्वेष नहीं होगा, भगवान का ही है, ये भी भगवान की एक लीला है, भगवान की एक स्वरूप है, भगवान की चरित्र है, ऐसे मस्त रहो, तो भगवान मेरे हैं। भगवान अपने ये मस्ती बहुत आनंद की वृत्ति है, सीधी सीधी सरल बात है, सरल बात। जैसे घर में बालक होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, अपने अपने, ऐसे भगवान हमारे हमारे भगवान हमारे भगवान हमारे हरदम कह दो। भक्तों के हृदय में एक ही बात बैठी हुई है, भक्त लोग तो चिंतन भगवान का ही करते हैं, भगवान का ही नाम लेते हैं, भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हैं, भगवान की लीला पढ़ते हैं, भगवान की लीला गाते हैं, वो नाम लगाते हैं, भगवान की लीला गाते हैं, भगवान के चरित्र गाते हैं, मस्त रहते हैं, अपने भी सदाशय हो, मस्ती में रहो, तो गए नाम का कीर्तन इसी यश में। अब कीर्तन किया, कीर्तन भगवान के नाम का कीर्तन शुद्धि हो जाती है एकदम, नजीक नजीक है, सद्य शुद्ध थी वही गृह एक जैसे निकल पास पास में, घर सब पवित्र होता है, आवाज सब त्रिलोकी आवाज फैलती है हमारी, और सब पवित्र हो जाए, यथा तरोर मूल मिशे न, जैसे वृक्ष के मूल में जल डालने से सब उसे छोटा बड़ा, छोटा टा बड़ा तना, छोटा टहनिया छोटी टहनिया, पत्ता फूल फल फल सब तर सब तर हो जाते इधर से, प्राणों के आहार देने से सब शरीर ठीक हो जाता है, यादि आनंद चल सब ठीक हो जाए, ऐसे एक भगवान ने सर्वान बच्चों दे दिया, भगवान का ही जन कर दो सब जाए, सबको तृप्ति हो जाए, सबको आनंद हो जाए, सब तृप्त हो जाते, इसमें कोई कमी नहीं रहती, आनंद हो जाता है, मौज हो जाती है। मत भेद भी रहता है, ज्ञान में मत भेद रहता है, भक्ति में भी कई मत भेद है, परंतु भगवान में गहरे उतरने के बाद में मत भी नहीं रहता, भगवान हमारे हम भगवान के, मत भी किसी मेरे तो भगवान में ना कोई नहीं है, भगवान है मस्त चलो एक मेरा हरदम मस्त है, हरदम मत बदल रहते यमन हरिदास जी महाराज थे, जिनको मुसलमानों ने कौन मार मार पीट के बस क्षेत्र हरिबोल हरिबोल वे मारपीट कर रहे हैं, हरी बोल हरी बोल भगवान को कर रहे हरी बोल, ये भगवान है लगे हुए सब तत्व से, ऐसे हरदम भगवान में लगे रहे हैं, जितने संत हुए जितने महात्मा हुए वे सबके सब ही भगवान में लगे रहे हैं, भगवान में एक भगवान लग जाए सब आप से आप बड़े कठिन कठिन परिस्थितियां में ऐसा हो जाती, इसी जाती है भगवान ही तरफ लगने रहे, भगवान मेरे भगवान मेरे भगवान मेरे, उनकी तृप्ति होती थी, भगवान का नाम लेते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान में रात दिन लगे रहने पर भी तृप्ति नहीं होती, उगताते नहीं, उगताते तो भी रस मिला नहीं। रस मिल जाए तो फिर तो उसमें तल्लीन हो जाते हैं, हाथ की बात नहीं रहती, भगवान की आते मस्त हो जाते, भगवान मौज हो जाते हैं, आनंद हो जाता है, मस्त। संसार में कोई सुख नहीं है, बहम होता बहम, और भगवान में सुख अपार आनंद असीम है। वो सुख भाई हाथ लग जाए फिर खुश नहीं सब। मेरा भाई ने कहा है प्रेम के मथनिया प्रेमने दूध की, दूध की मथनिया प्रेम से बिलोई, अरे मखन मान कर नहीं लो सास भी हो कोई, सास भी हो कोई। भगवान के नाम की तो है जप है, भगवान मेरे हैं तो भक्ति में रस बहुत लक्ष्य। और देखो संसार के साथ प्रेम का बर्ताव करो, स्नेह का बर्ताव। उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे बधाई। संतों का स्वभाव होता है मंद करने में बहुत बधाई करता है। जैसे ऊख होता है गुड़ संसा, वही खूब घाड़ी में पेरे तो मीठाई मीठे निकले, मीठाई मिले इन्हें घड़ा तंग करता है, तो है ही नहीं। ऐसे भगवान की बात में मिठास ही मिठास, और दे। छोटा और मोटा सब मस्त हो जाए। भगवान मेरे है, भगवान मेरे, भगवान मेरे, भगवान से कोई समझो आप। दास रहती है तो हनुमान जी महाराज मस्त रहते हैं। हनुमान जी कह रहे हैं राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। राम काज करबे को आतुर, भगवान का काम करने में रात दिन लगे, रात दिन। राक्ष शांत कम, राक्षसों का अंत करने वाले, आकार जी बढ़ जाएगा बहन। तो जब भगवान हनुमान जी महाराज लंका बार करके जाने लगे तो जोर से गर्जना करी, हसीनों घर पात हो गया, घर वाले ये छोड़ा गया पन बन जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक पद है भाई हनुमान जी का पद सुना दो, लंका चला के पद बना लो। शुरू तो सही बानर बाको रे है? बानर बाको वाला वो ही सुनाना है क्या? बानर बाको रे लंका ने, लंका हनुमान जी क्या लंका ने लड़ाकू बट लड़ाकू रे बानर बांको रे हारे बानर बांको रे लंका नगरी में मच गयो हाको रे बानर बांको रे मच गयो हाको रे बानर बांको रे लंका नगरी में मच गयो हाको रे बानर बांको। आ मां कसिया जी कहवे बेटा फल खाई तू पाको रे मां कसिया जी मात सिया जी कहवे बेटा फल खाई तू पाको रे मात सिया जी फल खाई तू पाको रे। इतने माही पूजा हनुमत इतने माही हनुमत मार फता को रे बानर बांको रे इतने माही पूजा हनुमत इतने पूजा हनुमत मार फता को रे बानर बांको लंका नगरी में मच गयो हाको रे बानर बांको हाँ रूख उखाड़ पटक धरणी पर भोग लगाय फला को रे रूख उखाड़ पटक धरणी पर भोग लगाय फला और रखवाला जब पकड़न ला गया रखवाला जब पकड़न ला गया छड़ा को रे बानर बांको रे हो रखवाला जब पकड़न ला गया रखवाला जब पकड़न ला गया दियो छड़ा को रे बानर बांको हो लंका नगरी में मत गयो हाको रे बानर बांको हारा कसिया अरड़ावे सारा काल आ गयो माको रे रा कसिया गरड़ावे सारा काल आ गयो मुह पर मार पड़े मुकारी मुह पर मार पड़े मुकारी फाड़े बांको रे बानर बांको हो मुह पर मार पड़े मुकारी मुह पर मार पड़े मुकारी फाड़े बांको रे बानर बांको रे लंका नगरी में रे रावण नगरी में मत गयो हाँ हाथ टांग तोड़े सिर फोड़े घट फोड़े जू पाको रे हाथ टांग तोड़े सिर फोड़े घट फोड़े जू पाको अरे उथल उथल सब करो बगीचो उथल उथल सब करो बगीचो अरे बिगड़ो खाको रे बानर बांको रे उथल उथल सब करो बगीचो उथल उथल सब करो बगीचो बिगड़ो खाको रे बानर बांको लंका नगरी में मच गयो रावण नगरी में मच गयो हाँ उजड़ी पड़ी अशोक वाटिका यू मार्ग सड़का को रे उजड़ी पड़ी अशोक लुक छिप कर कई घर में घुस गया लुक छिप कर कई घर में आको रे बांदर बांको अरे लुक छिप कर कई घर में हो लुक छिप कर कई घर में घुस गया पड़ गयो आको रे बांदर बांको रे कंकाल नगरी में मचलियो आको रे जाय पुकार करी रावण सुन दिन खोटो असुरा को रे जाय पुकार करी रावण सुन दिन खोटो असुरा को रे कपी आय एक घुस्यो है बाग में कपी आय एक घुस्यो है बाग में जबर लड़ा को रे मानर मांगो ओ कपी आज एक घुसो है बाग में कपी आज एक घुसो बाग में जबर लड़ा को रे बानर मांगो ओ लंका नगरी में मच गयो आको रे बानर मांगो ओ लंका नगरी में मच गयो आको रे बानर मांगो हाँ भेजो अक्षय कुमार भिड़न ने हनुमत सामू झांक्यो रे भेजो अक्षय कुमार भिड़न ने हनुमत सामू झांक्यो रे एक लात की पड़ी असुर पर एक लात की पड़ी असुर हाँ एक लात की पड़ी असुर पर एक लात की पड़ी असुर पर पी गयो नाको रे बानर मांगो रे एक लात की पड़ी असुर पर एक लात की पड़ी असुर पर पी गयो नाको रे बानर मांगो रे लंका नगरी में मच गयो हाको रे हाँ भिन्न धन रे रघुवर का प्यारा अतुलित बल है फाको रे भिन्न धन रे रघुवर का प्यारा अतुलित बल है फाको रे भिन्न दिन रे रघुवर का प्यारा अतुलित बल है फाको रे जग में मुकुट मणि है तू ही जग में मुकुट मणि हाँ तू ही जग में मुकुट मणि है तू ही जग में मुकुट मणि है हरि भक्ता को रे बानर मांगो ओ तू ही जग में मुकुट मणि है तू ही जग में मुकुट मणि है हरि भक्ता को रे युद्ध से पहले ही सबके हृदय में एक बड़ो प्रभाव डाल दिया प्रभाव सगे मन में खबर जा गया ऐसा बात रहा है कहीं दशा क्या उसी मारी अब बड़ो हुआ मन में अभिमान हो सब खत्म किया एक मन आ गए पीछे क्या हो गए नर बानर आहार हमारा वो आयो बैबुज भूख था नहीं भूख मटी दांत टूट गया दांत अरे खाई जाओ क्या खाई जाओ खाई मुक्का लता खाओ मुक्का खाओ लता खाओ भगवान रो एक भगवान रो सार हो आदमी रहे तो सब काम ठीक हो जाए। त्रिलोकी में एक ब्राह्मण एक त्रिलोकी में महाराज देवताओं सब घबरा रहे थे और हनुमान जी ने अकेले जाने का लोग काम हुए थे लोग खजाना वजाना सब देख देखा सब सब काम निकले। तो भगवान के चरणों का सहारा है वो बहुत बढ़िया है और कोई ऐसा नहीं है संसार में भगवान के सिवाय कोई रक्षक नहीं है। कितना बड़ा भारी बलवान ब्राह्मण देवता सब लोग हाजिर करते थे बड़ा काम करते थे थर्राते थे कांपते थे रावण के सामने पर एक हनुमान जी ने किया जो सुनो काम खत्म कर दियो। ऐसे भाइयों बहनों भगवान को याद करो उखरा नाम लो हनुमान जी को याद करो सब काम ठीक हुए आपसे आप ही ठीक हुए। ऐसी भगवान जी लीला भगवान जी विचित्र ऐसा कोई है नहीं भगवान के समान भी कोई नहीं है। अरे क्या होगा क्या करेगा वो सीता जी अकेली स्त्री जाति अकेली कोई साथ में नहीं एक तल साथ पड़ गए रावण बैठे एक तल साथ में क्यों पृथ्वी से पैदा हुई नहीं पृथ्वी से पैदा तल को है मेरा भाई मेरे साथ में मेरे भाई अकेली पर पुरुष बात नहीं करूं मेरे भाई है मेरे साथ में अरे निर्लज सुंदर दर्शन से वो ही अधम निर्लज लाज तो हुई अरे अधम अरे निर्लज तेरे को शर्म नहीं आती इतना तो बना मेरे को सुंदर घर में उठा लाया एक तरमाली बात है मंदो दी वो करते क्या हुए आप शिविर आज चलाओगे सज्जनो भगवान को सारो सबसे बढ़िया चीज है कितने बलवान हो कितना ही कुछ भी हो भगवान के समान में कोई नहीं वे भगवान अपना है अपना मवई वाशो जीव लोग जीव भूत स्नातन है सब लड़कियां लड़का सब भगवान हमारे हमारे प्यारे हैं परम बेटा है परमेश्वर है वैसे है कौन दूसरा कोई संसार में नहीं है भगवान के सिवाय अपना और वे कितने प्यारे हैं मात्र प्राणियों के सदा साथ रहने वाले। मैंने पढ़ा है कि संत महात्मा लोग कहते भगवान को क्यों याद करते हैं कि साथ रहने वाला कोई है ही नहीं सिवाय भगवान के कोई साथ रहने वाला है ही नहीं और वे संग छोड़ते ही नहीं आप कहीं जाओ वो साथ ऐसा कोई नहीं ऐसा साथी कोई मिलेगा नहीं इस बात से हृदय से लग जाओ भगवान में देखो एक मौज हो जाए आनंद हो जाएगा मस्त हो जाओगे भगवान के समान कोई नहीं है वो हमारा है हमारा पिता है पिता हमारे पिता है हमारे पिता है सब कैसे सब सब कैसे हमारा पिता है जीव लोग जीव भूत ईश्वर जीव अविनाशी ईश्वर जीव अविनाशी चेतना में सरसी सो माया बस भय इनसे भी रक्षा भगवान करेंगे। आप डरो मत, भगवान के होकर निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो, निर्भय रहो। भगवान हमारे, हम भगवान के। आनंद करो, आनंद सदा दिवाली संत के रात हो पर आनंद सब आनंद रहेगा। संतों के वचनों में मैंने सुना है, पढ़ा है कि काम तो करते सब भगवान, हम तो आनंद करते हैं, मौज में रहते हैं। टाबल कोई काम तो नहीं किया, और तो मौज हो रहे आनंद। बड़ा चिंता है जो है तो माई तो को है, बालकों को कोई चिंता नहीं। इसलिए हम तो भगवान के हैं, हमारी कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, सदैव भगवान हमारे, हरदम हमारे भगवान, हम भगवान के। समोह सर्व होते ये बंधन मां भक्ति मई देते हनुमान जी महाराज ने कहता था चिंता मत करो, शनकादिकों का और हनुमान जी का आपस में संवाद हुआ। उस संवाद में कहा कि राम भक्त जितने संसार में है उन सर्वों काम मैं करूंगा, राम जी के भक्तों का काम मैं करूंगा, करा सबकी रक्षा करूंगा, सब काम करूंगा। भगवान शंकर स्वयं बंदर रूप से प्रकट हुए महाराज, भगवान शंकर। रावण 10 मास 11 रुद्र है, तो 10 तो मास दे दिया, 11वां रुद्र है। अब मैं तो देने मैं लूंगा तुम्हें, तुम बड़ी देकर मैं देगा, सब कसू में दिखा दिया। हनुमान अंगद के मारे, अंगद हनुमान भी सद सब लंका ने मत नहीं दिया, लंका को विध्वंस कर दिया। राष्ट्रीय हम भगवान है, ऐसे है नर बांधर आहार हमारे का आहार है, खाओ खाओ आहार से खाओ खा जाएगा, नर बांधर आहार खा जाएगा, खाए मुका मुका खाओ। एक भगवान का सार आए, सीता जी अकेली नारी जाति अकेली निशंगी अदम निलंज लाज नहीं तो निलंज तेरे को शर्म नहीं आती, इतना सूरवीर कहलाता है दिदर। मन में कहीं से बात शोक नहीं, चिंता नहीं, भय नहीं। मंदोदरी ने पूछा कि तू क्यों आई है, किस राजा की बेटी है, किस घर परनाई है, यहां क्यों आई है? राजा जनक की तो बेटी हूं, दशरथी घर में ब्याह हुआ है और तेरे को रांड बनाने के लिए आई हूं। मैं खास कहूं मैं तेरे को रांड बनाना, ये मैं खास कहूं मैं इस काम के लिए आई हूं यहां, और मारी क्या लग रहे मारी क्या बात लग तब रांड बना रही का तू रांड उजाई रह सक जाऊंगी विचित्र बात है। हम हनुमान जी महाराज में भी विलक्षणता थी, विलक्षणता सब काम ठीक है। पहले ही उन्हें हृदय में असुर बना दी माँ, एक लंका जी सीता जी खोज के लिए गए, उनमें भी सब असुरों के भीतर में एक भय बैठा दिया। फिर बांदर गया हमारा पद्म 18 यूथ बंदर, यूथ बंदर 18 पद्म टीडी मंदोदरी कहा पूछिए राउंड भी बड़े कर रहा है मैं सूर भी है। सज्जनों शिवाय भगवान के कोई ऐसा नहीं है, भगवान के चरणों का सहारा लो, हनुमान जी को याद करो, मस्त हो जाओ, रात दिन बैठो, धन शर्मा महाराज के निर्दन करिए मौज, जिन शर्मा महाराज को निर्दन करिए मौज, राम शरण संसार दुख नहीं दिखाए मौज, भगवान के चरणों में मस्त रह जाओ, एकदम आनंद में रहो, मौज में रहो, चिंता फिक्र की जरूरत नहीं है। कीर्तन सुनाओ क्या? अब देखो भाई सुनो एक बात सुन लो, अब कीर्तन का नाम है थोड़ी देर के लिए, ज्यादा है नहीं थोड़ा समय, सब बैठा सब थोड़ा छाती करे दांत पीस बैठना, अगर जगह जाना है पहले उठ जाओ, पहले उठकर चले जाओ, पीस नहीं जाना, पहले उठ कर चले जाओ। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे राम राम हरे Hare Hare